2. อูมิพยสูตรว่าด้วยภัยจากคลื่นภิกษุทั้งหลายภัยสี่ประการนี้ที่คนลงไปในน้ำพึงประสบภัยสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. อูมิภัยภัยจากคลื่น 2. กุมภีลภัยภัยจากจระเข้ 3. อาวัตภัยภัยจากน้ำวน 4. สุสุกาภัยภัยจากปลาร้ายภิกษุทั้งหลายภัยสี่ประการนี้แลที่คนลงไปในน้ำพึงประสบฉันใดภิกษุทั้งหลายภัยสี่ประการนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลที่คุณบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยนี้พึงประสบภัยสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. อูมิภัย 2. กุมภีลภัย 3. อาวัตภัย 4.สุสุกาภัยอูมิภัยเป็นอย่างไรคือกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตคิดว่าเราถูกชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจอุปายาตความคับแค้นใจครอบงำตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์ประดังเข้ามาฉะไหนหนอการทำกองทุกข์ทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏเพื่อนพรหมจารีตักเตือนพร่ำสอนเธอผู้บวชแล้วนั้นว่าเธอพึงก้าวไปอย่างนี้พึงถอยกลับอย่างนี้พึงแลดูอย่างนี้พึงเหลียวดูอย่างนี้พึงคู่เข้าอย่างนี้พึงเหยียดออกอย่างนี้พึงครองสังฆาติบาตรและจีวรอย่างนี้เธอคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นคฤหัสถ์มีแต่ตักเตือนพร่ำสอนผู้อื่นก็ภิกษุเหล่านี้มีอายุคราวลูกคราวหลานของเรายังจะมาตักเตือนพร่ำสอนเธอขุ่นเคืองไม่พอใจบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์นี้เรียกว่าภิกษุผู้กลัวอูมิภัยบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์คำว่าอูมิภัยนี้เป็นชื่อเรียกความโกรธและความคับแค้นใจนี้เรียกว่าอูมิภัยกุมมะพีละภัยเป็นอย่างไรคือกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตคิดว่าเราถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตครอบงำตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์ประดังเข้ามาฉะไหนหนอการทำกองทุกข์ทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏเพื่อนพรหมจารีตักเตือนพร่ำสอนเธอผู้บวชแล้วนั้นว่าสิ่งนี้เธอพึงฉันสิ่งนี้เธอไม่พึงฉันสิ่งนี้เธอพึงบริโภคสิ่งนี้เธอไม่พึงบริโภคสิ่งนี้เธอพึงลิ้มสิ่งนี้เธอไม่พึงลิ้มสิ่งนี้เธอพึงดื่มสิ่งนี้เธอไม่พึงดื่มสิ่งเป็นกัปปิยะเธอพึงฉันสิ่งเป็นอกัปปิยะเธอไม่พึงฉันสิ่งเป็นกัปปิยะเธอพึงบริโภคสิ่งเป็นอกัปปิยะเธอไม่พึงบริโภคสิ่งเป็นกัปปิยะเธอพึงลิ้มสิ่งเป็นอกัปปิยะเธอไม่พึงลิ้มสิ่งเป็นกัปปิยะเธอพึงดื่มสิ่งเป็นอกัปปิยะเธอไม่พึงดื่มเธอพึงฉันในเวลาเธอไม่พึงฉันนอกเวลาเธอพึงบริโภคในเวลาเธอไม่พึงบริโภคนอกเวลาเธอพึงลิ้มในเวลาเธอไม่พึงลิ้มนอกเวลาเธอพึงดื่มในเวลาเธอไม่พึงดื่มนอกเวลาเธอคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นคฤหัสถ์เคี้ยวกินสิ่งที่เราต้องการไม่เคี้ยวกินสิ่งที่เราไม่ต้องการบริโภคสิ่งที่เราต้องการไม่บริโภคสิ่งที่เราไม่ต้องการลิ้มสิ่งที่เราต้องการไม่ลิ้มสิ่งที่เราไม่ต้องการดื่มสิ่งที่เราต้องการไม่ดื่มสิ่งที่เราไม่ต้องการกินทั้งสิ่งเป็นกัปปิยะและสิ่งเป็นอกัปปิยะบริโภคทั้งสิ่งเป็นกัปปิยะและสิ่งเป็นอกัปปิยะลิ้มทั้งสิ่งเป็นกัปปิยะและสิ่งเป็นอกัปปิยะดื่มทั้งสิ่งเป็นกัปปิยะและสิ่งเป็นอกัปปิยะกินทั้งในเวลาและนอกเวลาบริโภคทั้งในเวลาและนอกเวลาลิ้มทั้งในเวลาและนอกเวลา ดื่มทั้งในเวลาและนอกเวลาสิ่งใดที่ปราณีตไม่ว่าจะเป็นของเคี้ยวหรือของบริโภคที่ขหบดีผู้มีศรัทธาถวายแก่เราทั้งในเวลาและนอกเวลาภิกษุเหล่านี้ทำเหมือนปิดปากแม้ในสิ่งของเหล่านั้นเธอขัดเคืองไม่พอใจบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัสถ์นี้เรียกว่าภิกษุผู้กลัวกุมภีลภัยบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัสถ์คำว่ากุมภีลภัยนี้เป็นชื่อเรียกความเป็นคนเห็นแก่ปากท้องนี้เรียกว่ากุมภีลภัยอาวัตภัยเป็นอย่างไรคือคุณบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตคิดว่าเราถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตครอบงำตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์ประดังเข้ามาฉะไหนหนอการทำกองทุกข์ทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏเธอบวชอยู่อย่างนี้ในเวลาเช้าครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือตำบลไม่รักษากายวาจาใจมีสติไม่ตั้งมั่นไม่สำรวมอินทรีย์เธอเห็นขหบดีหรือบุตรขหบดีในหมู่บ้านหรือตำบลนั้นเอิบอิ่มพรั่งพร้อมบำเรอตนอยู่ด้วยกามคุณห้าคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นครหัสถ์เอิบอิ่มพรั่งพร้อมบำเรอตนอยู่ด้วยกามคุณห้าโภคทรัพย์ในตระกูลของเราก็มีอยู่พร้อมเราสามารถที่จะใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญได้ทางที่ดีเราบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัสถ์ใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญเธอบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัสถ์นี้เรียกว่าภิกษุผู้กลัวอาวัตภัยบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัสถ์คำว่าอาวัตภัยนี้เป็นชื่อเรียกกามคุณห้านี้เรียกว่าอาวัตภัยสุสุกาภัยเป็นอย่างไรคือคุณบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตคิดว่าเราถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปาญาตครอบงำตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์ประดังเข้ามาฉะไหนหนอการทำกองทุกข์ทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏเธอบวชอยู่อย่างนี้ในเวลาเช้าครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือตำบลไม่รักษากายวาจาใจมีสติไม่ตั้งมั่นไม่สำรวมอินทรีย์เธอเห็นมาตุคามสตรีในหมู่บ้านหรือตำบล นั้นนุ่งไม่เรียบร้อยหรือห่มไม่เรียบร้อยราคะรบกวนจิตของเธอเพราะเห็นมาตุคามนุ่งไม่เรียบร้อยหรือห่มไม่เรียบร้อยเธอมีจิตฟุ้งซ่านเพราะราคะจึงบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัสถ์นี้เรียกว่าภิกษุผู้กลัวสุสุกาภัยบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัสถ์คำว่าสุสุกาภัยนี้เป็นชื่อเรียกมาตุคามนี้เรียกว่าสุสุกาภัยภิกษุทั้งหลายภัยสี่ประการนี้แหละที่คุณบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยนี้พึงประสบอูมิพยสูตรที่สองจบสามปฐมนานากรณสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้บุคคลต่างกันสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เขาชอบใจปฐมฌานนั้นติดใจปฐมฌานนั้นและถึงความปลื้มใจกับปฐมฌานนั้นเขาดำรงอยู่ในปฐมฌานนั้นน้อมใจไปในปฐมฌานนั้นชอบอยู่กับปฐมฌานนั้นโดยมากไม่เสื่อมเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทวดาชั้นหมู่พรหมพวกเทวดาชั้นหมู่พรหม

พราะแสงสว่างนั้นว่าท่านผู้เจริญทราบว่าสัตว์แม้เหล่าอื่นที่เกิดในที่นี้มีอยู่นี้เป็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่หนึ่งย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. เมื่อพระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาละถึงนี้เป็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สองย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 3. เมื่อตถาคตทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณละถึงนี้เป็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สามย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 4. เมื่อตถาคตทรงประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยมแสงสว่างโอฬารประมาณไม่ได้เกินเลยอนุภาพของเทวดาทั้งหลายย่อมปรากฏในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แม้แต่โลกันตริกะนรกซึ่งเปิดตลอดไม่มีอะไรปิดกั้นมืดมิดมองไม่เห็นอะไรที่แสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ยังส่องไปไม่ถึงแต่แสงสว่างโอฬารประมาณไม่ได้ล่วงเลยอนุภาพของเทวดาทั้งหลายย่อมปรากฏในโลกันตริกะนรกนั้นแม้พวกสัตว์ที่เกิดในโลกันตริกะนรกนั้นจำกันและกันได้เพราะแสงสว่างนั้นว่าท่านผู้เจริญทราบว่าสัตว์แม้เหล่าอื่นที่เกิดในที่นี้มีอยู่นี้เป็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สี่ย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏสี่ประการนี้แลย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปฐมมตถาคตะอัจฉริยสูตรที่เจ็ดจบทุติยตถาคตอัจฉริยสูตรว่าด้วยเหตุอัศจรรย์ของพระตถาคตสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏสี่ประการย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. หมู่สัตว์ผู้ยังหมกมุ่นในอาลัยยินดีในอาลัยบันเทิงในอาลัยเมื่อตถาคตแสดงธรรมที่ไม่มีอาลัยก็ตั้งใจฟังด้วยดีเงี่ยโสดับตั้งใจใฝ่รู้นี้เป็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่หนึ่งย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. หมู่สัตว์ผู้ยังหมกมุ่นในความถือตัวยินดีในความถือตัวบันเทิงในความถือตัวเมื่อตถาคตแสดงธรรมที่กำจัดความถือตัวก็ตั้งใจฟังด้วยดีเงี่ยโสดับตั้งใจใฝ่รู้นี้เป็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สองย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 3. หมู่สัตว์ผู้ยังหมกมุ่นในความไม่สงบยินดีในความไม่สงบบันเทิงในความไม่สงบเมื่อตถาคตแสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบก็ตั้งใจฟังด้วยดีเงี่ยโสดับตั้งใจใฝ่รู้นี้เป็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สามย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 4. หมู่สัตว์ผู้ยังตกอยู่ในอวิชชาเป็นผู้มืดบอดถูกอวิชชาหุ้มห่อเมื่อตถาคตแสดงธรรมที่กำจัดอวิชชาก็ตั้งใจฟังด้วยดีเงี่ยโสดับตั้งใจใฝ่รู้นี้เป็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สี่ย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏสี่ประการนี้แลย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุติยตถาคตอัจฉริยสูตรที่8จบ

มีอยู่ในอานนท์จักรวัตติอัจฉริยสูตรที่10จบพยวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อัตานุวาทสูตร 2. อูมิพยสูตร 3. ปฐมนานากรณสูตร 4. ทุติยนานากรณสูตร 5. ปฐมเมตตาสูตร 6. ทุติยเมตตาสูตร 7. ปฐมตถาคตอัจฉริยสูตร 8.ทุติยตถาคตอัจฉริยสูตร 9. อานันทอัจฉริยสูตร 10. จักรวัตติอัจฉริยสูตร